ora ana sing iso indho. Nyawa mesti bakal oncah sakaraga. Amal kang dikumpulke kanggo sangmu. Dudu bondo lan derajat kang iso nyelametke awakmu. Yen nyawa wis muncul sakaraga, wis ra ana meneh sing iso nulungi. Kejaba amal kang digawa lan dilakoni. Terus dicuri nganggo lengos rimpi, digotong dilebokke kerondo. Yen mau coba nyebut kuwi bandoso, lalu mangsani yen iso urip mesti iso mati. Nek kakean mabuk innalillahi.